3. Když netušíte, co podniknout dál, vezměte to znovu od začátku. Neměla jsem jméno, popis ani místo, kde bych měla začít tajemného ostrostřelce hledat, takže jsem usoudila, že nejlepší bude vrátit se znovu do garáže, kde nás tehdy Jeremy málem usmažil. Jelikož magie stále nepřestávala kolísat a já nechtěla někde uvíznout, rozhodla jsem se půjčit si koně ze stájí řádu umístěných o blok dál. Ukázalo se, že jsem nebyla jediná, kdo dostal podobný nápad. Stáje zůstaly téměř prázdné, veškeré moje obvyklé volby už si někdo zabral. Přišla jsem pěšky a vyjela ven na zrzavé mule. Jmenovala se Naninka, v kohoutku měřila 1,5 metru a probojovávala si cestu skrze ruch dopravy v centru města s tak neotřesitelným klidem, že jsem začínala chápat výhody křížení koní a oslů. Nejkratší cesta ke garáži vedla podél vnitrostátní dálnice 85, vedoucí přímo skrze centrum města. Ve šťastnějších dobách musel být výhled z dálnice dechberoucí. Teď střed města i okolí ležely v ruinách, vlny magie je rozemlely téměř celé naštěrk. Pokroucené ocelové kostry kdysi vysokých mrakodrapů z trosek vyčnívaly jako vybělené kosti fosilních příšer. Tu a tam se osamělé přeživší polorozpadlé budovy snažily stále čnít vzhůru, poničené až na prvních několik pater od země. Sklo ze stovek rozbitých oken se třpitilo mezi kusy betonu. A město vyrostlo kolem nich, protože lidé nemohli nebo nechtěli sutiny odklidit. Podél 12 ulic dlouhého bloku vyrašily malé krámky a stánky, kde se prodávalo všechno od falešných vajíček mytologických příšer až po nejnovější druhy kapesních počítačů a přesné střelné zbraně. Počítače fungovaly zřídka kdy i za plného techu a z vajíček se monstra občas i vyklubala. Koně, muly, velbloudi a podivná vozidla se snažili kamsi cestovat přeplněnou ulicí. Splývali do obrovského různobarevného hada, tolik jich tam bylo. A já jela uprostřed, koupala se v nejrůznějších druzích zvířecího zápachu, dusila se výfukovými plyny a ze všech stran na mě doráželo kdákání obchodníků, kteří se snažili strhat si hlasivky. Lektvary, lektvary. Lék na artritidu. To nejlepší. První dvě jsou zdarma. Čistič vody. Ušetří vám stovky dolarů ročně. Sušené hovězí, které krávu ani nespatřilo, řekla bych. O 20 minut později jsem zanechala hluk dálnice za sebou, sjela po dřevěné rampě a ponořila se do bludiště ulic, souhrně známých jako Varenská čtvrť. Rozkládala se mezi Lakevótským parkem a hřbitovem Soudhvěv, táhla se po celé délce až k Mzdonouhovu bulváru. Před několika desítkami let zahrnuli tohle místo do projektu Jižní obnovy měst. Rozvržení čtvrti upravili, aby se tam vtěsnalo několik velkých odolných bytových komplexů a nové dvou- a třípatrové kancelářské budovy. Během let, jež následovala po změně, kdy zalila svět první magická vlna, to tady schudlo, spustlo a izolovalo se od zbytku města. Z neznámých důvodů tady magie ukázala jistou vybíravost. Některé budovy se mlela na padrť, jiných se ani nedotkla. Procházet se tam připomínalo cestování skrze válečnou zónu po bombardování. Vedle domů srovnaných téměř do základů stály jiné, nedotčené. Garáž, kde Jeremy zemřel, ležela namačkaná mezi bankou a opuštěným katolickým kostelem. Dohromady měla 6 pater, 3 nad zemí, další pod ní. Budova postrádala strop a byla zamazaná od sazí, takže se vzdáleně podobala vyhořelé zápalce. Sesedla jsem a uvázala Naninku ke kovové traverze trčící ze zdi. Nikdo s trochou zdravého rozumu se nepokusí ukrást mulu s vypálenou značkou řádu na zadku. Rytíři měli nepříjemný zvyk magicky označovat svůj majetek a podloudným živlům nic neskazilo den víc, než když se u jejich dveří zastavilo pár rytířů plných spravedlivého hněvu. Vzduch v garáži čpěl křídovým prachem a povědomým suchým zápachem betonu, jejž rozdrtila mezi zuby věčně hladová magie. Po schodech jsem se dostala až do nejspodnějšího patra. Spirálovitá poschodí stavby se v některých místech propadla, takže pár slunečních paprsků mohlo proniknout až dolů, zředilo temnotu ve slabé šero. V nose mě zaštípal sedný puch. Našla jsem velkou černou skvrnu na zdi a vracela se po vlastních stopách z předchozí noci, dokud jsem nedorazila k Jeremyho bezhlavému tělu. Šedá jednotka musela být zaplavená mrtvolami, protože ho měli už dávno odvést do márnice. Sledovala jsem obvod místnosti až ke štěrbině ve zdi, kterou jsem viděla už včera. Strčila jsem do ní hlavu. Úzký, tmavý průchod vonící po mokré hlíně. Ostrostřelec s největší pravděpodobností zmizel pryč tudy. Vytáhla jsem šavli z pouzdra a nasoukala se do tunelu. Cestovat pod zemí nepatřilo mezi mé oblíbené volnočasové aktivity. Šla jsem pod mě snad hodinu, do vlasů mi padala špína, ramena jsem si odírala o stěny tunelu. A to na mě na konci možná čekal kušiník a měl nabito. Podobný zážitek se řadil svou příjemností hned vedle zásahu žabými zvratky přímo do obličeje. Proti ropuše obrovské jsem musela bojovat jen jednou, ale i tak se mi obracel žaludek pokaždé, když jsem si na to vzpomněla. Tunel zatáčel. Protáhla jsem se kolem rohu a uviděla světlo. Konečně chvíli jsem stála a naslouchala. Žádné klapnutí pojistky na kuši. Žádné hlasy. Přiblížila jsem se ke světlu a stuhla. Přede mnou zýval obrovský chřtán jakési průrvy, nejméně 1,5 km široké a 400 metrů hluboké. Začínala mi u nohou a táhla se kamsi dobré 3 km, stáčela se doleva, takže nebylo vidět nakonec. Na dně jámy ležely hromady kovového odpadu, kupily se i u strmých stěn a vytvářely svah dolů. Tu a tam se z odpadu vynořovaly schluky masivních kovových bodců. Trčely vzhůru jako zahnuté drápy obrovského pohřbeného medvěda, lesklé a ostré jako břitva, 3x vyšší než já. Nad touhle zmenšeninou Grand Canyonu se nechali vzdušnými proudy nadnášet 2 ptáci podobní čápům. Kroužili nad jámou, jako by se vezli na neviditelném kolotoči. Kam jsem se to kruci dostala? Pod nimi, na samém dně průrvy, trůnila mezi železnými sutinami velká kovová stavba. Z mého úhlu pohledu vypadala jako kovový hangár, který nějaký mlsný obr ze stran zmáčkl, aby zjistil, jestli se v něm skrývá krémová náplň. Kdybych se potřebovala někam schovat, bylo by to právě tam. Jeden z ptáků rozšířil elipsu letu mým směrem. Z oranžových křídel se odlepil jasný záblesk, který se střemhlav vřítil k zemi, kde se zabořil s těžkým, kovovým třesknutím. Překonala jsem uzel zahnutých rezavých trubek a vyšplhala k místu dopadu. Ptačí pero. Dokonale tvarované, u kořene rudé, na špičce sitě smaragdově zelené. Poklepala jsem na ně prstem. Zazvonilo. Panenko skákavá. Celokovové, tvarované jako nůž a ostré jako skalpel. Pero stymfalského ptáka. Z pouzdra na opasku jsem vytáhla nůž, vypáčila brk ze země a nějak se zvládla nepořezat. Ptáci přímo z řeckých mýtů. Alespoň to nebyly harpie. Zavěsila jsem nůž na volné očko na opasku, pero zastrčila do pouzdra a začala scházet ze svahu. Mytologické příšery měly nehezkou vlastnost objevovat se po skupinách. Pokud se v lese vyskytoval ruský leší, v nejbližším rybníce jste mohli narazit na vodjana. Když ve vzduchu kroužil řecký pták, za nejbližším rohem na mě může vyskočit něco dalšího ze stejných zeměpisných končin. A jelikož jsem od přírody štístko, určitě to nebude pohledný řecký polobůh, který by hledal lásku svého života. Nebo alespoň společnost na pár hodin. Ne, v mém případě to bude něco ohyzdného jako Kerberos nebo Medúza. Přeměřila jsem si hangár podezřívavým pohledem. Co já vím, možná, že se tam mačkal dav lidí z hady místo vlasů. V půli cesty dolů všehomír obšťastnil svět další vlnou magie. Vítr ke mně donesl závan štiplavého, pronikavého zápachu. V dálce něco s otupující pravidelností dunělo nebo hučelo. Asi jako když perlíkem boucháte do bubnu. Bum. Bum. Bum. O 5 minut později jsem konečně dorazila k hangáru, spocená a se skvrnami odrzy na oblečení. Přes kovovou zeď ke mně doléhaly tiché hlasy. Nedokázala jsem rozeznat slova, ale někdo byl uvnitř. Přitiskla jsem ucho ke stěně. A co máma? Tenký, vysoký hlas. Mladé děvče, pravděpodobně dospívající. Musel jsem se zdechnout. O něco hlubší, chlapecký hlas. Někde jsem ho už slyšela. Slíbil jsi mi to. Magie vrcholí, víš. Musel jsem odtamtud. Oba zněli dost mladě. Chlapec a dívka mluvili pouličním slangem. Jediné dveře dovnitř visely nakřivo a jestli se je pokusím otevřít, budou skřípat. Kopla jsem do nich a vstoupila do hangáru. Byl prázdný až na obrovskou hromadu rozbitých dřevěných beden. Skrze díry ve střeše dovnitř pronikaly sluneční paprsky. Hangáru chyběla podlaha, pochroumaný kovový rám stál na udusané hlíně. V samém středu hangáru se rozprostíral téměř neviditelný kruh z bílých kamenů, které slabě světélkovaly. Velmi se snažili předstírat, že tam vůbec nejsou. Slona. A dost dobrá. Je někdo doma. Zpoza beden vystoupilo děcko a v ruce se mu za ocas houpala mrtvá krysa. Malý, špinavý kluk. Oblečení mu na vyhublém dospívajícím těle plandalo, tisíckrát spravované a zase roztržené. Hnědé vlasy mu trčely do všech stran jako bodliny na vyplašené myškovi. Zdvihl pravou ruku, prsty si pohrával s uzlíkovatým konopným provázkem, na němž měl navěšené korálky, pera a tucet kůstek. Přestože měl tenké ruce a kostnatá ramena, pozoroval mě s nezaměnitelným druhem vzdoru. Ve vteřině mi došlo, kde už jsem ten pohled viděla. Redé, oslovila jsem ho. Ráda tě zas vidím. V jeho pohledu se uhnízdilo poznání. Ruka mu klesla. V pohodě, zvolal. Znám ji. Na vrcholku věže z beden vykoukla umazaná hlava a nakonec se odtamtud vynořila postava hubené dívenky. Mohlo jí být tak 10 nebo 11, šířila okolo sebe auru zatoulaného zvířátka, která nepramenila ani tak z její drobné postavy, jako z toho, jak byla podvyživená. Aureola zacuchaných mastných vlasů jí rámovala tvář a dělala hluboké kruhy pod očima ještě výraznějšími. Vypadala poznačená dospěláckou nedůvěřivostí, ale ještě úplně nezlomená. Život se s ní nemazlil, tak teď do všech rukou raději kousala a až pak zjišťovala, jestli náhodou nechtěli pomoct nebo nenesli jídlo. V dlani svírala velký nůž a její pohled mi naznačoval, že je připravená ho použít. Kdo jste? Zeptala se mě. Je to žoldačka, odpověděl za mě redakce. Sáhl dovnitř košile a vytáhl odtamtud svazek papírů, převázaných šňůrkou. Prohrábl se v něm špinavými prsty a pak mi do dlaně vložil malý tvrdý obdélník. Moje vizitka, umazaná hnědým otiskem palce. Prst patřil mně, krev Derekovi, vlkodlačímu malému géniovi. Derek a já jsme se snažili odkulhat domů po ošklivé rvačce, která pro nás nedopadla zrovna dobře. Bohužel měl Derek hlubokou otevřenou ránu na noze a likvé, virus jemuž kožoměnci vděčili za existenci, se postaral o dost energie na hojení tím, že Dereka nechal upadnout do bezvědomí. Když jsme se potkali s Redem, pokoušela jsem se neúspěšně naložit svého bezvládného, krvácejícího parťáka na koně. Red a jeho partička malých šamanů mi pomohli, takže jsem mu vtiskla do ruky vizitku společně se slibem, že mu pomůžu, až to bude potřebovat. Říkala si, že mi pomůžeš. Dlužíš mi to. Teď na to zrovna nebyl vhodný okamžik, ale málo kdy se nám podaří vybírat si chvíle na splácení dluhů. To je pravda. Hlídej a ochraňuj Julii. Obrátil se k dívce. Drž se u ní, jo. Bude to v pohodě. Vystřelil do strany a v mžiku byl ven ze dveří. Následovala jsem ho a pak viděla, jak se škrábe nahoru po svahu z kovového šrotu, jako by mu za patami hořelo.